सत्यवतियों भीष्म के सुनकर वचन उदार पुलकित होकर हृदय में हुई प्रसन्न अपार। यों बोल उठी जिस माता का हो तुम सा बेटा व्रतधारी, उस माता को हो सकती है क्या कहीं कभी चिंता भारी। जिस ईश्वर ने इन आँखों को बच्चों का मुँह दिखलाया है, उसने पहले से ही उनका तुम सा रक्षक उपजाया है। फिर भी मैं ठीक समझती हूँ जो तुमने बात विचारी है तो मेरी भी राय वही बेटे जो राय तुम्हारी है। तुम ही इस घर के मालिक हो, तुम ही सबके संचालक हो, तुम ही अपने इन पोत्रों के शिक्षक रक्षक हो पालक हो। वह करो उचित जो समझ पड़े, त्रुटियां न कहीं कुछ रह जाए, जैसा इनको होना चाहिए वैसे ये बच्चे हो जाए। हम रहे रहे न रहे न रहे कामों का शुभ परिणाम रहे, कुरुकुल के इन संतानों से जग में कुरुकुल का नाम रहे। सत्यवती के हृदय के सुनकर यह उद्गार, सूक्ष्म शक्तियां विश्व की मुस्काए एक बार, है जग के व्यापार का बड़ा निराला दौर। मनुज सोचता और कुछ, विधि करता कुछ और। कुछ काल बाद एक दिवस भीष्म दैनिक व्यवहार कर रहे थे, मंत्री लोगों को साथ लिए मंत्रणा विचार कर रहे थे। सहसा कानों में ध्वनि आई, व्याकुल हो कोई रो उठा, उस व्याकुल रोदन की ध्वनि से वह भुवन विकंपित हो उठा। भीष्म ना बैठे रह सके, उठे धाय कुलाए, बाहर आए जिस जगह शोक रहा था छाए। देखा कुछ ऋषि मुनि आए हैं संग में जिनके एक नारी है, वह नारी दुख भरे स्वर में कर रही रुदन अति भारी है। है खड़े समीप पांच बालक भोले भाले घबराए से, मानो हो कोमल कमल पांच कुम्हलाए से मुरझाए से। हे और भयानक बात एक, जिस जगह खड़े यह बच्चे थे उस जगह वस्त्र से ढके हुए दो मृत शरीर भी रखे थे। अशुभ दृश्य यह देख कर भीष्म हुए भयभीत, ऋषि दल से आगे बढ़ा, तब ऋषि एक पुनीत आ निकट भीष्म से यूं बोला, हे वीर आप तो ज्ञानी हैं, इसलिए धैर्य धर कर सुनिए कुछ बातें हमें सुनानी है। यह मृत शरीर जो रखे हैं सो पांडु और मातृ के हैं, बालक यह सुंदर पुत्र पांच मृत वीर पांडु नृप ही के हैं। यह ऊंचे भारत के स्वर से रोने में जो दीवानी है। सो पति वियोग के दुख से दुखी नृप की कुंती महारानी है। सुन दारुण संवाद यह, भीष्म हुए कुछ क्लांत, लेकिन ऋषि कहने लगा फिर भी यूं वृतांत। हे भीष्म, मौत यूं तो जग में सब ही को एक दिन आती है, पर उसके आने का कारण घटना कोई बन जाती है। ऐसी ही घटना घटी एक, जिससे भूपति का मरण हुआ। रानी मात्री का जीवन उनके संग में संवरण हुआ। वह घटना पूरी बतलाना इस समय न इष्ट प्रयोजन है। जल के बुलबुले समान सुनो महाराज मनुज का जीवन है। महारानी कुंती को हमने इन बच्चों का हित समझा कर पति संग सती हो जाने से रोका है समुचित समझा कर। रक्षा इन पांचों बच्चों की अब तक हम करते आए हैं, अब आज आपकी रक्षा में सादर देने को लाए हैं। प्रभु की कृपा दृष्टि से बच्चों की शिक्षा दीक्षा शुभ हो जाए। स्वर्गीय पांडु से भी अतिशय जनता इन सब का गुण गाए। स्वस्ति बोलकर कथन से ऋषि ने लिया विराम। कातर हृदयों ने तभी किया करुण को हराम। रो उठी पांडु नृप की जननी, रो उठे चीख कर पुरवासी, रो उठी शोक से सत्यवती, रो उठे अनेक दास दासी। हस्तिना नगर की गली गली घर घर में दारुण दुख छाया। जिसने भी नृप का मरण सुना वह आंखों में जल भर लाया। कुछ अब का वह समय ना था, सब जी से दुख मनाते थे, इसलिए कि नृप से लोगों के रहते घर के सेनाते थे। रैयत करती थी राजभक्ति नृप, रैयत का हित करता था। रैयत नृप का दम भरती थी, नृप रैयत का दम भरता था। इस तरह प्रजा से राजा का संबंध जहाँ पर उज्जवल हो, उस जगह ताज्जुब ही क्या है जो बच्चा बच्चा बेकल हो। तड़प रहे थे जब सभी दुख से परम अधीर, सोच रहे थे भीष्म तब आगे की तदबीर।